Først tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen mere skyde fra øst, og der vil være byer indimellem. På Bornholm mere udbredt regn i eftermiddag. Temperaturerne bliver en smule lavere end de foregående dage, mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn vind fra mellem øst og nordøst ved Østersøen op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Og til Liselotte Lohmann, som er med os hele morgen. Du har været her fra klokken 7. Ja. Ja, det er alligevel. Liselotte var lige faldet i søvn. Kom på cykel herinde, det var ret fantastisk. Mm, og en lille kurv og blomstret kjole. Ja, prikket. Nej, prikket. Prikket. Ja. Ja. Har fået kontaktlinsen i dag. Ja, det er godt. Ja, vi har den her time, hvor vi skal snakke lidt om det her med at være rødhåret, blandt andet. Og så skal vi snakke med Karen Thisted op på Vejby. Mm. Og vi skal også have fat i Sally, vores reality-stjernestøv, der kommer ind forbi og synger en sang og faktisk sidder med os i temmelig lang tid. Ja. Mm. Og så skal vi lige runde ham her, fødevareministeren Dan Jørgensen, ja. Som i den grad er god til at bruge agurkerne. Det må man sige. Han har været meget aktiv. Over agurk. Ja, han er en drueagurk-konge. Drueagurk-konge. Og så skal vi lige afrunde os 8210 den her time. Monroe. Et sted i Aarhus, hvor vi har en Facebook-ven, der hedder Monroe, som hygger sig over i nummer 15, blandt andet. Ja. Men vi skal snakke lidt om det her med at være rødhåret, fordi at Ditte og jeg, vi har fundet en artikel, der handler om, at faktisk er rødhåret ved at uddø. Nej, det er altså ærgerligt. Fordi at der bliver varmere og varmere, så man kan ikke være rødhåret længere. De, altså om 200 år, så tror man, at den rødhårede race, hvis man kan kalde det, er uddød. Og på sigt tror man også, at folk med blå øjne... Nå, vil, fordi det bliver varmere? Ja, det bliver varmere, for der kommer mindre og mindre skyer på himlen, og det bliver varmere, så vil naturen jo af sig selv generere nogle mennesker, der kan klare det. Er sådan, det er. Og man bliver lidt mørkere i huden, og man får mørkt hår og får brune øjne. Ja. Lige nu er det 1-2% af verdens befolkning, der er rødhåret, og det regner man så om 200 år ikke er her mere. Jeg kan rigtig godt lide rødhåret. Jeg synes, det er fedt. Men altså, det er jo naturens gang, kan man sige. Mm. Altså, jorden, den gør jo, hvad den skal. Ja. Det er også. Men det er altså noget med, at mennesket selv, hvad kan man sige, ikke overlever som ras, fordi det bliver for varmt, og vores hud er for bleg, og vores øjne er for sarte, ja, eller hvad? Så kan man sige, så laver mennesket sig jo om, så mennesket tilpasser sig de omstændigheder, som... Ligesom vores lille tær angiveligt også skulle falde af på et eller andet tidspunkt om et par 100.000 år. Vores hvad? Vores lille tær, småtær. Tror du, den falder? Lille tå. I flertal, ja. Ja, altså vi bruger den angiveligt ikke til noget. Derfor bliver den mindre og mindre. Der er jo nogen, der har sådan nogle lange tæer, så deres lille tå, det er bare sådan en lille pølse. Ja, det er, er jo det mærkeligste. Jeg var nede og bade i går, jeg kan næsten ikke holde. Jeg kan godt forstå, at nogle gange folk bliver sådan lidt fodfetishiste. Jeg kan godt forstå det, fordi kæft, det er grimt fødder. Ja. Det er frygteligt. Ja. Det er så grimt. Jamen altså, jeg går til fodlægen hver fjerde uge bare for nogenlunde, ikke? Gør du det? Ja, jeg gør. Hvad er det, man får lavet med sådan en fodlæge? Der bliver du ordnet og klippet og fil. Jeg har haft den samme i 26 år. Du får en pedikyr. Ja, nej, fordi hun er rigtig uddannet hende her. Okay. Og, men det er, fordi jeg er min højre fod. Bare kom med den. Den er altså, vi vil vide det. Den er virkelig, den mangler. Helt, den er virkelig mærkelig i forhold til min venstre fod. Hvordan? Jamen, den er større og bredere og mærkeligere. Er det et helt skostørrelse større? Næsten. Ja. Men det er fordi, at der er en hest, der har kvast den, og så er der faldet en jernplade ned over den. Så den er virkelig ved udsat. Ved to forskellige lejligheder? Ja, så den er virkelig ved udsat for frygtelige ting. Og så begyndte jeg, få sådan nogle mega knyster. Så jeg til sidst nærmest ikke kunne gå. Altså, jeg kunne ikke have almindelige sko på. Og så fik jeg mig opereret væk over på Frederiksberg Hospital hos Lasse Danborg, som er absolut og uden noget som helst Danmarks bedste inden for sådan noget. Mm. Og det var helt fantastisk. Så kunne jeg købe sko, og var helt lykkelig. Og så var der nogle tæer, der begyndte at lægge sig. Altså helt pinagtigt begyndte de sådan at søge mod hinanden. Det kunne så de hoppede sådan over hinanden? Ej, jamen, jeg gik helt amok, mand. Det spændende. Mig op til Lasse Danborg igen og sige, hvad og gør se, vi? Prøv at se, hvor mærkeligt det her. Det skal du have ordnet. Ja. Sådan er det. Det sagde han. Og så sagde han, hvis hvad gør man så? Så får man ligesom bøje på fødderne. Han kan gå ind og hive i alle snore ind i din fod. Han brækkede ikke tæerne først. Nej. Han ved alt om tæer, og jeg var kun i lokalbedøvelse. Nå. Kæftet op i den time, der tog. Ja. og første gang, jeg får en... Jamen, så folk skal virkelig få undersøgt deres fødder, hvis der er det. Ja. Fordi de er så dygtige. Og første gang, så siger jeg, skal jeg have indlæg? Nej. Fordi nu jeg alligevel var der, så gik jeg lige ind i midt i din fod, der er han skåret et hul, så er han trukket i nogle sener. Så jeg skal ikke have indlæg. Hvor er det dejligt. Er det ikke fantastisk? Det er så dejligt. Jo, det er det. Men tæer er virkelig. Det så er derfor noget. Handler det virkelig om, jeg kan få bræk, hvis jeg ser nogen i med åbne sko, som ikke holder deres fødder. Mm. For det stiger kvalme. også. Og på Frederiksberg Hospital, så får man sådan en seddel, hvor der står, du skal vaske dine fødder 3 gange, inden du kommer herover. Du skal give dem fodbad 3 gange. Og så siger jeg til sygeplejersken, hvad er det der for noget med 3 gange? Ja, siger hun så, det er jo ikke sådan en som dig. Ej gud, det er fordi, de har mega klamme kunder i butikken. Prøv at høre. Det fatter man slet ikke. Er det rigtigt? Ja, det er helt vildt. Derfor er de nødt til at skrive, at du skal tage et fodbad 3 gange det vildt. Dagen før. Ja. Det lugter da helt vildt med fødder. Det er ligesom, hvis man ikke kan vaske tissemanden i lang tid, det lugter da helt vildt dårligt. Det ved jeg heldigvis ikke noget om. Det er også, hvis det er med tissemanden. Du kan ikke lukke det. Hold op med det. Det gider vi ikke at høre. Godmorgen. We are back. Ja. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Ej, jeg vil også godt lige sige, at der gik du lige over stregen, Thomas. Nej. Hvor mange agurker skal vi give? Hvor mange agurker giver vi den? Tæerne. Nej, og de rødhårede. Den havde sgu ikke fået. Det er kun fordi, det er sommer. Jamen, det er også faktisk en meget, meget lille artikel. Okay, altså, trods alt. Ja, det er løgn. Jeg er på en 4. Der er noget videnskabeligt, det er sgu meget spændende. Jeg synes altid, jeg kan altid rigtig godt lide, når folk trækker det der dommedags profetikort, hvor de siger, altså lige om lidt, så vil det være sådan, og så er det slut. Jamen, jeg ved jo, det er slut. Mm. Altså, fordi sådan, altså, hele vores verden har jo været fuldstændig tom engang, og der gik kæmpe, kæmpe dyr rundt alle steder. Der har været store, dejlige skove på Grønland. Altså, sådan noget, det sker jo. Og en dag er solen vel også slut. En dag. Men det er jo lidt... Der kommer en dag i morgen. Men lad os give den 3 agurker. Ja. 3 agurker. Ja. Så får de rødhøjere lidt at spise på vej hjem. Noget, vi i hvert fald har plads til her i agurketid på Radio 24/7, det er vores telefonven, kan man godt sige. Jeg tør ikke sige husven, men det er garantistet. Er du med os her til morgen? Ja. Hej, godmorgen. Godmorgen. Har du sovet godt? Ja, jeg ligger i min seng. Jeg har slet ikke stået op endnu. Det er dejligt. Jeg forestiller mig lidt, hvordan at du ligger i en seng, som er lavet af træ, og så har du nogle store dyner, og måske 2-3 puder. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Gud, det kan være... Jeg vil sidde og fylde op, eller hvad? Jeg vil bo sammen med Karen. Ja. Ja. Ja, så skal du bare tænke, så har jeg et vindue. Det er jo et sort sommerhus, jeg bor i hele året. Mm. Og det er lige ud til i min have, hvor jeg for 4 år siden plantede nogle rosenbuske. Og de er overblevet så kæmpe store, så jeg ligger som om, jeg ligger i et rosenhave. Ligesom Tone Rose? Ja. Nej, det er fint. Er det ude foran din vindue også? Ja, jeg har simpelthen lige ude i en rosenbusk, ligger et kæmpe rosenhav. Nå, det var da smukt. Ja. Har det været svært for dig at få lov til at bo i det sommerhus hele året? Ja, sagen er, at jeg kun har haft det i 4,5 år eller sådan noget, og man skal jo have haft den meget længere, før man kan få lov at bo i dem. Mm. Men så er det vildt, jeg finder mig så rigtig godt, og så jeg ville så gerne bo, og så søgte jeg dispensation, og det har jeg så fået i 2 år. Men så nærmer jeg mig ved at være sådan en alder, der er jeg ved at være 70. Så tror jeg nok godt, man må. Man måler mere, man bliver gammel. Ja, det er rigtigt. Og tingene bliver også billigere. Det er billigere at køre med bus og gå i teater. Og... ja, køre med tog, som aldrig kommer og sådan noget. Ja. Karen, hvad har du, har du haft besøg her den sidste uges tid? Nej, men jeg skal sige, at jeg i går, sidste gang vi talte sammen, der sagde du det her med, at du blev gammel, så ville du sidde på en bænk og kigge ud over havet og råbe folk. Ja, og så er jeg rødvin. Ja. Og så vil jeg sige, at i går, der havde jeg en intermezzo, jeg så vil fortælle dig om. Og det er, at jeg kører fra Vejby ned og bader meget i Tisvilde. Mm-hmm. Jeg mødes så med mit barnebarn og min datter, som bor der, som tit er på stranden dernede. Og så i dagen, altså i går, men i forårs, der kørte jeg tør for benzin. Jeg havnede lige på parkeringspladsen, og så sagde det prut duts, og så var der ikke mere benzin på min bil. Så gik jeg bare ned på stranden og havde en skønt dag sammen med mit barnbarn og lavede sjov og fisk ballade, og så kørte jeg, så orkede jeg ikke at begynde at få benzin på, så den stod, meget dårligt. Ja. Så kørte jeg hjem til mig selv i min datters bil, og så kørte jeg op, og så i går havde jeg parkeret min bil efter min datters på fortorvet, og stod og havde benzin på fra en dunk, og det startede helvede til. Så kom der en mand, en stor gammel type mand. Og ved du hvad, jeg vil sige en ting, gamle mænd, de er ikke særlig charmerende altid. Nej. Så begyndte han at skælde mig ud, så han, hvorfor holder du der? Der er ingen, der kan komme forbi. En MC-tyk gammel mand. Det er de værste. Er hvad med dem med barnevognen? Vil du lige prøve at se, min bil er kørt tør? Jeg står og kommer benzin på. Jeg kan sgu ikke flytte den, før jeg har kommet benzin på. Så skældte han ud og skældte ud og skældte ud. Mens du stod og fyldte benzin på? Og han blev ved, og han blev ved, og han blev ved. Så var det, jeg blev galt. Så sagde jeg, nu skal du høre en ting. Du er gammel, du er grim, du er skidesur. Jeg ved én ting, det er... Du er rigtig sur, fordi du er gammel. Du er sur, fordi du er grim. Du er sur, fordi du ikke har arbejde. Hvem bliver så sur, når de ikke har arbejde? Nu skal du stå og skælde mig ud, fordi du ikke har nogen skælde ud. Så sagde, og så begyndte han at skælde endnu mere ud. Nu skal jeg nok gøre det hurtigt. Så var det, jeg gik over gevind og måske trådte over grænsen. Så sagde jeg, hvad er jeg garanterer for, at din kone også er grim? Jeg garanterer for, at I ikke har noget sex. Jeg garanterer for, at du har et liv af helvede til. Ellers kan du ikke en sommerdag gå op i, at jeg holder her. Så sagde han, der kommer min kone. Og ved du hvad? Hun er ikke grim. Hun er pænere end dig. Så kom der gående en lille undertryk kone. Så sagde han, prøv at se. Råbte han ud over stranden. Folk står op og kiggede. Er hun ikke pænere end dig? Så sagde han, nej. Det er hun ikke. Og du har ødelagt hende, hun har engang været pæn, men hun ser ud af helvede. Sagde du det, Karen? Ja, jeg var så galt, at jeg ikke kunne holde op. Ved du hvad, så gik han, så kom han kørende i bilen, men den stadigvæk stod og ikke var færdig, så råbte han ud af vinduet. Dumme, gamle, grimme kælling. Jeg har arbejdet, og jeg er yngre end dig. Det var forfærdeligt. Men det er jo forfærdeligt mest for hende, konen, ja, tænker jeg. Altså dels, at hun, at hvis det er rigtigt, at hun er undertrykt, ikke? Og så samtidig være... genstand for, om hun er grim, eller om hun er grimmere end den ene eller den anden. Det er jo forfærdeligt. Ja, det er det, jeg sagde. Alle folk står og kigger på hende. Det er jo forfærdeligt. Men ja, er der en psykolog op i, at hun skal have noget, hun skal have lidt hjælp? Men ved du hvad? Det er fandme også utilstedeligt at stå og blive rasende, mens du står og løser dit problem. Altså, det er sgu da for mærkeligt. Ja. Nå, men hvad med, mødes du også bedre med Susanne? Bor hun ikke også op i, Tisvilde? Hun er ikke meget for at gå i vandet. Hun synes, det skal være varmere i vejret. Mm. Det bliver sgu da ikke varmere, end det er nu. Nej, det er også rigtigt. Og det er altså Karens veninde Susanne Bjerrehus, vi taler om. Ja. Nå, jeg synes, det er rimelig action-packed. Men det kan jo være, at Susanne kan gå i det der badebassin, du har i haven, det der puslige. Det må vel være rimelig varmt nu? Jeg synes, hun ikke er rent vandet. Skifter du det ikke tit? Det er jo også fyldt med alle de der badedyr selvfølgelig, men er det grumset? Det behøver eller? Man ikke at skifte sådan noget der. Oh, nej, det gider jeg altså. Nej. Det ligner lidt en sø nu. Det er blevet grønt, for det er jo. Det er så dejligt. Vi venter jo stadigvæk på et billede, men jeg talte faktisk med en journalist på Ekstra Bladet, som sagde, at der eksisterede faktisk et billede af dig i bassinet, som engang har været i Ekstra Bladet. Altså, hvor du har tøj på. Ja. Jeg gik ikke i bassinet. De tog kun et billede af bassinet. Nå, okay. Okay. Vi venter på, at Susanne så kommer forbi, tager et billede og lægger på Facebook. Ja. Mm. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Jeg håber, vi kan tales ved igen i næste uge fra sengen. Ja, det er jeg. Jeg ved, at jeg har en gammel mand. Ja, ja, det er det. Men måske i virkeligheden tænker jeg, nu når manden, altså det kan godt være, at manden var kørt, og så konen har sagt til ham, se hvad jeg sagde til dig. Du er sådan en sur mokke, så de kan have fået noget at snakke om, så det kan være, det er så løs, ja. De har helt sikkert fået noget at snakke om. Det kan være, det løser det. Altså. Ja, det kan være, jeg tror, du har løst problemet for dem. De er rykket tættere sammen, kan du tro, i aftes, da de skulle grille. Det er det. Så de sidder sådan tæt med den der medister. Ja, ja. Det er sådan en rigs medister. Sådan noget, ja. Med, og sådan en hvidvinstunk, 3 liters. Ja. Og så lidt medister, når ramulade, så de hyggede du. Ja. Nå, men jeg kan sige noget, der er. Jeg altså, på en eller anden måde, synes jeg, at jeg ser, at det gør lovmanden op også. Ja. Altså, nogle af de der mænd, når man ser nogle af de der mænd, så er man altså glad for, at man ikke har dem. Altså, vil du være, Karen? Det vil jeg sige, du har fuldstændig ret. Altså, man skal holde sig til de unge. Ja, de er altså lidt lækre. De har ikke så mange hår og alle mulige mærkelige steder. Og så er de heller ikke så sure. Nej, altså, ældre mænd, nej, de er fandme ikke sjove, vel? Det er bare. Er de så? Har I ikke set dem i supermarkederne? Jo, jo. Når de ikke har noget arbejde, så vil de bestemme, at der skal købes ind. Og hvis konen tager det halvmuligt, så skulle de overse, om der skulle være noget andet også. Som er billigere. Men, ja. Men det er hvad, rigtigt. Men ved du hvad, Karen, der er fandme også mange af de mænd, der er undertrykt af deres koner. Jamen, jeg tror, ja. Jo ældre de bliver, jo mere vrede og indebrændte bliver de der mænd. Men jeg mener jo kun, folk egentlig burde være sammen i 10-12 år, så er det slut. Og så videre. Mm. Jeg kan lige fortælle, at jeg var engang på Hvids Vinstue med Mette Valsted Vestergaard, som sidder over på en konkurrerende kanal. Og vi skulle ud og købe julegave, så aftalte vi mødes lige på Hvids Vinstue og får en lille gløk. Den er ret stærk, og det blev lige pludselig til mange, så det endte med, at vi blev mega fulde. Ja. Og så opdager vi ved siden af, der sidder et midaldrende ægtepar, og manden er nemlig bare pisseirriterende at høre på. Og så på et tidspunkt, så vender Mette sig om, nu synes vi har hørt nok på dem åbenbart, så vender hun sig om, og så begyndte vi bare at sige til hende, hvorfor fanden er du sammen med ham? Hvorfor er du sammen med sådan en idiot? Han behandler dig over helvede til, han taler til dig vildt grim. Du skal skilles, du kan gøre det meget bedre end ham og sådan noget. Og de er så begge to fuldstændig i chok, og vi bliver ved og ved og ved. Til sidst, så tror jeg faktisk, at damen synes, det var en lille smule morsom, men manden, han gjorde faktisk ikke. Nej. Men ved du hvad? Men du var ædru, Karen. Det er det, der gør forskel. Men ved du hvad? Jeg kan bare fortælle en ting. Det er i dag, jeg bestemt mig for det. Jeg holder mig inden døre. Mm. Eller ude i mit bassin. Er det sgu i bassinet? I hvert fald på matriklen. Ja. Du bliver på matriklen. Ja. Nu må I have det rigtig godt. I lige måde. Tusind tak. Ha' en god lørdag. Hej. Radio 24/7. Vi taler med Karen igen i næste uge. Næste lørdag samme tid. Men vi skal jo faktisk også til at høre noget musik. Høre lidt musik, ja. Hvad? Ja. Hvad er det, du har taget med til os? Jamen, jeg har taget den, der hedder Happy, som vi danser rigtig meget til hos Ronny. Hos Ronny Handskemager. Handskemager, ja. Mm-hmm. Og det er en rigtig... Hedder han Handskemager? Han hedder sgu Handskemager. Han er fra Randers. Ja. Og hele hans familie hedder Handskemager. Det er fantastisk navn. Det er meget fantastisk. Ja, det er det altså. Og er det, fordi der var en eller anden mand på et tidspunkt, der sad og syede nogle handsker i hans skin? Ja, det har det nok været. Fordi Randers er jo kendt for deres handsker. Der er også noget, der hedder Randers handsker inde på Strøget i København. Jamen, det er der nemlig Randers handsker og Randers ræb. Er der også noget, der hedder ræb? Der er også noget, der hedder Randers. Så jeg er glad for, at Ronny hedder handskemager i stedet for Ronny ræb. Eller ja, Ronny Regnskov, det er rigtigt. Eller Ronny Regnskov. Ronny Regnskov. Ej, det lyder faktisk lidt eksotisk, men altså, jeg ved ikke, altså hele hans familie hedder Handskemager. Ja. Og altså mor og alt muligt. Så det er nok, jeg ved faktisk ikke rigtig historien. Men hvor kommer det her nummer fra, så? Det danser vi til. Mm. Og det var jo sådan et stort nummer, der vandt, hvad? En Oscar? Og det hedder Happy med ham... Farrell. Mm. En smuk ung mand. Det er et rigtig fedt nummer, og det er sådan et nummer, hvor man kan synge med på Happy. For alt andet kan man jo ikke nå at synge med på overhovedet. Og jeg gik faktisk på et tidspunkt ind og tjekkede teksten. Og det, fordi du tænkte, hvad er det, han synger? Hvad fanden er det, han synger? Og det er helt vildt mærkelig tekst, men det er jo lige meget. Mm. Bare man kan danse til den. Hvad er det, han synger blandt andet? Jamen, han synger noget med et roof og kærlighed på et tag og sådan noget. Altså, og åbent tag. Altså, det er virkelig mærkeligt. Jeg tror, han er lidt skæv, den er lavet. Jeg ved det ikke rigtigt. Det kan være. Men det er jo lige meget, fordi det, der er vigtigst i den sang overhovedet, det er melodien. Den kan alle mennesker forholde sig til. Mm. Og så kan man forholde sig til happy, happy. Til Agurketid med Thomas Lermann Lundme, Ditte Okman og Lise Lotte Lohmann, som altså har været tid med os fra klokken 7:05 i morges. Så nu har vi fået en gæst nummer 2 i studiet, og det er Say Lee, eller sig det lige, som det skal siges. Det er Say Lee. Godmorgen, Danmark. Godmorgen. Godmorgen, ja. Godmorgen, Danmark. Godmorgen. Det er altså et meget dårligt program på TV2, men... Nej, det er det da ikke. Nej. Du på... Jeg har været. Så det er Say Lee. Det er Say Lee, ligesom du ved Bruce Lee. Ja. Say my Say. Name. Ja, men det er fordi, Say det staves jo S-Y, så der er mange, der tror, at det er måske sygelig eller sejlig. Det er eller, rigtigt. Ja. Men det er vietnamesisk. Jeg er fra Vietnam, og derfor er det staves sådan. Ja. Så det er særligt, hvis nogen er i tvivl derude. Ja, vi har jo talt tidligere om, hvad Thomas' forældre hedder. Det var Birte og René. Birte og René, som vi også har fundet af sådan en danstop. Hvad hedder din mor og far? Min far hedder Lætan Løg, og min mor hedder Ngøringham Løg. Det er fandme svært. Det er rigtig svært. Ja. Det er, og jeg har haft problemer med det, siden jeg var et barn, hvor folk sagde syge, seje, og... Mm. Og så sidst blev jeg kaldt for sushi og... Nej, det er mega racistisk. Synes du? Jeg synes, sushi? Det er da sødt. Nå, gud. Det er ligesom noget, når man, du ved, man får lyst til at spise det. Nå. Og så siger jeg, ej, det er sødt, fordi jeg må være lækker, sådan, ja. Sådan folk kan mig sushi. Men det er du også. Du er en flot dyr. Tak for dit. Det er du. Det må man sige. Vi har jo inviteret dig ind primært, fordi at du har... I dag er der kommet en single fra dig. Ja, det er rigtigt. Som og jeg catwalk. Er så spændt. Den hedder Catwalk, og det er faktisk første gang, jeg afslører den her. Jeg er så spændt, fordi jeg har en kæmpe release party i aften med live show, med dansere, og det bliver så flot. Jeg har arbejdet rigtig længe på det, og jeg har fundet frem til, at det er nu, jeg vil udgive den, og det er den perfekte timing for mig. Jeg har lige afsluttet mit tilvalg som landskabsarkitekt på Københavns Universitet. Okay. Og har haft rigtig travlt med alle mulige andre ting ved siden af. Og allerede planlagt en single nummer 2. Den har allerede lavet, så der har været knald på. Jeg har holdt mig tilbage i Ramløsen, men jeg har arbejdet på nogle ting, fordi jeg har taget kritik til mig fra førhen fra alle mulige kendtiser, hvor jeg har lavet musik for sjov. Mm. Der var ren, du ved, skær og ballade. Jeg kan huske, at du lavede en musikvideo, eller du sang titelmelodien til Fristet, og du lavede en musikvideo sammen med en af dine venner, som var meget sød, og så har du faktisk også indspillet den med vores chef her på stedet. Er det rigtigt? En af programcheferne, der hedder Michael Bertelsen. Det er rigtigt. Ej, Michael Bertelsen. Det er rigtigt. Jeg lavede den sang, fordi jeg var med et reality-program tilbage i 2011, og jeg lavede den sang, fordi... Der var så meget fritid på i villaen, og vi var lukket ind og havde kontakt omverden. Og det er villaen i Fristet? Ja, der var villaen i Fristet sæson 1, og jeg kedede mig så meget, at jeg begyndte at lave en sang i mit hoved. Og til sidst begyndte jeg bare, jeg er en fjollet person, jeg har fjollet sted, jeg elsker pjatte, og jeg elsker at synge foran i spejlet. Og når man er indlukket i en verden, hvor man ikke har kontakt til omverdenen, så har man brug for at underholde sig selv. Og sådan er jeg bare, jeg kan altid underholde mig selv. Så laver jeg en sang. Og den endte med bare at blive spillet det her på TV3 kanalen konstant. Det var faktisk sådan, jeg troede, det var titelnummer. Jeg ønskede på en måde, det blev titelnummer. Og det var lige før, at jeg burde have været verden og lavet det. Ej, men jeg lavede den her sang her for sjov. Og Danmark tog den med et smil og kunne godt lide den. Og det blev en ørehænger, og nogen havde, og nogen elskede den. Men det er en sang, man kan få ud af hovedet. Men nu har du altså lavet et nummer, der hedder Catwalk, og som er i den mere seriøse genre. Jeg har lavet en sang, der hedder Catwalk, for at hylde. Ja. Jeg kan godt lige spørge, altså skriver du tekst selv? Fristet laver jeg selv. Og så du nogen til at lave musik? Eller laver du også det? Jeg er ikke musiker. Du får nogen til at lave musikken? Jeg får nogen til at lave musikken. Ja. Og jeg finder på melodien selv, teksten selv, får det til at rime. Så jeg vil sige, jeg er ikke nogen sanger, jeg er ikke nogen musiker. Jeg er bare ren performer. Jeg har altid været kreativ som barn. Og med Catwalk, der har jeg så fået hjælp til fra nogle rigtig dygtige mennesker. Men koncepten, ideen, og det hele er mig. Og jeg har haft hånd over det hele. Så er der nogen, der får det til at lyde, som det skal lyde. Er du blevet landskabsarkitekt bachelor her i denne her sommer? Ja, denne sommer. Tillykke. Det er fantastisk. Det er meget fantastisk. Hvor bruger du det henne? Arbejder du med det? Nej, jeg er lige blevet færdig med mit tilvalg på KU. Og jeg har nogle andre planer. Så jeg har taget det, fordi det er ligesom mine forældre har ligesom altid guidet mig for mine benene ved jorden, at huske at have en uddannelse i bagagen, og så kan du altid jagte efter din drøm. Jeg tænker altid, hvorfor man skal have en uddannelse i bagagen, hvis ikke man vil bruge den til noget. Jeg er rigtig glad for, hvorfor jeg har det, hvis ikke du kommer til at bruge den? Det er rigtig godt det her, fordi hvis jeg en dag er gammel, og Ja, så bliver du ikke landskabsarkitekt. Nej, men man kan altid arbejde noget. Så er det way too... Altså, det er jo for sent. Så er der gået 16 år, og så... Ja, det ved, jeg ved godt, hvad du mener. Og jeg havde det også sådan for mange år tilbage, men jeg er rigtig stolt, jeg har taget den, fordi... Det er også flot. Jeg har udvidet min horisont. Jeg har fået en masse viden. Mm. Det er jo skønt. Ja, og altså, jeg... Men du siger dit tilvalg. Så hvad var dit hovedfag? Det er noget, der hedder design og kulturøkonomi. Okay. På SDU. Som du heller ikke vil bruge til noget. Ja, nej. Jeg kan altid få arbejde. Jeg kan altid få arbejde med min uddannelse. Altså, jeg ved ikke, hvor mange år man kan være i den der reality-verden. Det kan man jo ikke blive. Nej, overhovedet ikke. Altså vel. Altså, nogen så du skal... kan i hvert fald lidt længere end andre. Ja. Og jeg vil ikke kalde mig selv som reality. Så stopper det jo også. Mm. Altså, det kan man jo se med Amalie, ikke også? Ja. Hvor er hun? Gone. Hun sidder i LA og ryger smøger. Ja, ja. En kommentar fra Sally. Og venter på, at der er nogen, der opdager hende, tror jeg. Jamen, det, er, altså, det kræver at blive opdaget. Det kræver kæmpe talent. Ikke? Jamen, det gør det, det gør det. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Og derfor... Jeg vil ikke kalde mig som reality-stjerne. Jeg vil kalde mig en tidligere reality-deltager. Jeg har bare nogle andre passions, som jeg bare laver, og det er en hobby. Det kommer vi ind på lidt senere. Lad mig bruge ordet larmende stilhed. Skal hash legaliseres? Det er på tide at prøve noget nyt. Risikoen for at droppe ud af uddannelsessystemet er meget stor. I stor udstrækning, så er det sådan lidt et borgerligt tabu. Hvis det viser sig, at lovlig hashhandel skaber flere misbrugere, så kan vi altid give handlen tilbage til rockerne. Jeg er bange for, at man siger, det her det er simpelthen for flippet. Det er simpelthen for frigjort. Selvom man faktisk i den liberale tanke burde sige, hit. Podcast. En programrække om hasmarkedet og hasrygning. På søndag kl. 18. Her på Radio 24/7. Jeg tager lige tråden. Hvis der er noget, der er gået op for mig, så er det, at Dan Jørgensen ikke holder sommerferie. Aviserne er i øjeblikket spammet med alle mulige og umulige holdninger fra vores fødevareminister, som altså er sprængfyldt af en masse idéer. Det plejer faktisk at være Dansk Folkeparti, der sætter sig på agurkemånederne, og den nyhedstriste søndag og mandag, den har de også været gode til at udnytte. Men DF har fået baghjul af Dan. Det startede med, at han ville lave en madrevolution. I en video så fortalte han, hvordan vi ikke spiste nok dansk mad. Han forklarede, at vores yndlingsret nemlig er spaghetti bolognese. Ej, undskyld, griner. Det må du ikke. Det skal du ikke undskylde. Jeg tænkte faktisk også, det var lidt mærkeligt. Jamen, altså selv hvis det er, så tænker jeg, hvad har det med... Altså, er det retten, der skal være dansk, eller er det fødevaren? Så er det jo... Du kan jo godt lave spaghetti bolognese af danske tomater og dansk oksekød. Ja, kom med bacon i, så bliver det dansk. Masser af bacon i, ja. Du kan lave det med grov spaghetti, og du kan... Jamen, det er da noget værre. Jeg ved ikke, om jeg ikke hørte det. Måske mente han, at vi ikke spiste nok danske retter. Måske ville han have, at vi skulle spise flere flæskesteg og frikadeller. Men i virkeligheden, så virkede han meget optaget af i den her video, at vi ikke måtte spise foran fjernsynet, og vi skulle spise sammen ved bordet. Vi må heller ikke spise i bilen. Man kan ikke spise alene. Man må ikke spise alene. Så man er jo på skideren, hvis man ikke har en kæreste? Nu. Eller... Jeg må tænke, at man er totalt ensom. Og... Ja, det er det. Jeg har faktisk et lille citat fra Dan. Der er behov for at få rusket op i danskerne, for vi spiser ikke sundt nok. Forskningen viser, at familier, der spiser sammen, generelt er sundere end familier, der sjældent spiser sammen. Så siger han så noget, der er lidt contradictive. Modsigende. Ja. Så siger han, men spørgsmålet er, om det er ankerpunktet, for vi kan se, at over 80% spiser aftensmad de fleste der om ugen sammen. Ej, hvor er det mærkeligt. Så jeg ved ikke med den der forskning. Han siger selv, at 80% af os faktisk spiser sammen. Det er det mange. Så det er der rigtig jeg ved ikke, hvad problemet er. Men. Ja. Vi kan jo ikke... han var ikke helt færdig her. Få dage efter, der var det så ikke bare i stuerne, vi skulle justeres. Nu langede Dan også ud efter de detailhandlende, fordi ifølge fødevareministeren, der lukrerer landets supermarkeder, nemlig på danskernes hang til søde sager. Eksempelvis med slik i børnehøjde og tilbudsaviser fyldt med slik og kager. Det har ikke gjort i mange år, altså. Men jeg synes faktisk ikke, han er ret. Fordi jeg har jo set udviklingen både i min Brugs og min Irma og min Fakta og min Netto. Ja. Ude på Frederiksberg. Og jeg synes simpelthen, at han har ikke ret. For eksempel i min brus lige nu, der står der blade, og så er der sådan cremer og vatrundeller, som står deroppe. Så han er simpelthen ikke ret. Dansk Supermarked siger altså også selv, at om han har været i et supermarked for nylig, fordi der, hvor frugt og grønt er, det fylder jo mega meget. Sally, du ret sundhedsagtig ser ud til at være? Altså, jeg er et sundhedsfreak. Det er blevet så slemt nu, for jeg går så meget op i min krop, og jeg har også fået en kropsforvandling, har været med i fitnessshow, så jeg går meget op i min krop og det ved spise sund. Jeg har faktisk lagt mærke til, at slik bliver faktisk skiftet ud med for eksempel rødfrugtechips, og der er kommet rigtig mange nye forskellige mærker inden for slik, og det, jeg lægger mærke til det, og det er meget fremme nu, fordi dansk befolkning, de går meget op i sundhed. Vi er mere bevidste, siger du? Vi er mere bevidste, og så, det har også lavet en undersøgelse, hvor folk, de træner så meget nu, at folk, det stiger bare, og vi gamle mennesker, unge, de træner i et fitnesscenter, der er så proppet nu, at men så spiser de jo de der sundhedsbarer, som alle også fuldstændig slik, jo. Det er fuldstændig slik. Prøv at høre. Slik er så dyrt. Det er blevet så en dyrt. En poses Haribo. Hvad koster den? 25-35 kroner. Prøv at høre. Der kan du købe så mange gode kartofler. Du kan købe dejlige jordbær. Lige nu er der jo jordbær. Jeg spiser jordbær hver dag. Og det er også tilbud, faktisk. Og de er så søde, og de er så dejlige, ikke også? Altså, prøv at høre, det er jo meget, meget billigt at bare købe noget ordentligt mad. Og så lader der folk købe det slik, de vil. Og så kan de æde det om fredag. Men kan de ikke bare æde det hver dag, hvis de har lyst til det? Jo. Jeg har da bare sådan, folk kan spise, hvad de vil. Jamen, det er det, der problemet. Det er op til dem selv. Den, altså, hvorfor skal han diktere, hvad folk er, de skal? Altså, jeg synes, det er sådan underligt, det der. Han bliver også meget firkantet i det, fordi han siger, for ellers må vi lovgive. Yeah. Og det er lige nøjagtigt, fordi i min familie, som jeg jo bor i området med, ikke også, der er det sådan, der spiser, de har to små børn, de har en på 13, og de har en på 7,5, og de har, siden de børn var små, og kunne sidde i sådan en stol, mad klokken 6, ingen telefoner, ingen iPad, ingen fjernsyn, altid tændt stearinlys, dække pænt bord, og så taler vi sammen. Det vil sige, de børn er fuldstændig vant til det. Og jeg kan godt se, hvis der er et hjem, hvor mor og far aldrig bare sidder i ro, men hvor der altid er en, der skal tage en telefon. Der tager man rører ikke sin telefon, om de så ringer. Men handler det ikke lige så meget om bare almindelig nærvær, end det handler om det sundhed? Det handler om nærvær og sådan nogle ting. Og problemet er, når politikere begynder at gå ud med alt muligt mærkeligt, dumme, irriterende råd, så pludselig er det sådan noget lovlort. Ja, jeg kunne lige tænke mig at citere Dan, fordi han siger faktisk, i forhold til, at han mener jo, at de detailhandlende skal, altså de skal indrette supermarkederne en lille smule anderledes. For eksempel bør der ikke være slik i børnehøjde. Det er jo ikke noget. Det er der heller ikke. Det er faktisk jo forskellige steder, og det sjove er, at han går efter detailhandlende. Han burde gå efter forældrene. Det er faktisk forældrene, der skal sige, okay, børn, vi gør sådan her for nu af, og hvis I ikke lytter, så får I ikke noget slik i weekend. Et eller andet. Lav nogle regler. Det er forældrene, der skal styre det her. Ja. Det er ikke os andre. Det er ikke butikkerne. Dan, han siger, han kommer med et eksempel. Han siger, i dag bliver der spekuleret kynisk i at sætte usunde varer på tilbud. Jeg synes ikke, at detailhandlen gør nok. Der er rigtig mange fine ord. CSR-strategier. Det er sådan noget med samfundsansvar. Men det kniber med at leve op til. Det er samfundsansvar. Og så kommer man med det her eksempel. Lad os sige, at jeg har en forretning. Jeg kunne godt sælge landminer, men nu sælger jeg så fødevarer. Og jeg skal bare tjene penge, så vil jeg sige, fint, du og jeg har ikke mere at diskutere, så må vi se, hvordan jeg kan regulere dig. Du er nemlig ret, Liselotte. Han overvejer, at hvis ikke Jeg synes simpelthen, at han er så langt ude. Og jeg synes simpelthen, at altså, han skal samle sig. Altså sammenligne landminer med lakrids? Ja. Mm. Jeg synes, han er fuldstændig utilbørlig, og jeg glæder mig så meget til, der kommer valg, så vi kan forvente Dan Jørgensen og andre. Ja! Sådan der. Ja, men jeg synes virkelig, det er som om, han aldrig har været i en butik. Ja. Han har lige fået sin stilling. Og det der med, jeg tror, det er sådan noget magtfuldkommenhed. Han er lige blevet det december 2013. Ja, så er det bare spadset fuldstændig ud. Og så er det bare. Og det der med slik i børnehøjde, det passer ikke. Og der er så mange gode ting på tilbud. Og der er gode kyllinger. Økokyllinger på tilbud. Jeg synes også, at det... Altså, jeg vil sige, når jeg besøger Amerika, så har man altså nogle meget, meget lækre supermarkeder, end vi har i Danmark. Altså, det kan godt være sådan lidt... Minde lidt om Polen, når man går ind i en Netto, eller Aldi, eller Lidl, eller Rema 1000. Altså, det står stadigvæk i sådan nogle brune papkasser. De er rigtig givet. Synes du? Ja, jeg synes, og der er mange dåser. Altså, jeg kan godt undre mig over, at vi ikke har noget ligesom Whole Foods, eller altså, vi ikke har... Men måske er det, fordi det er så pisse dyrt i forvejen at købe fødevarer i Danmark. Mm. Så hvis de skulle være endnu lækre, så ville det lige pludselig koste 35 kroner for et blomkål, der i dag koster 10. Over i min brus, der har de altid sådan en stor Frisenborg øko helvedes kylling, ikke? Mm. Den kan du koge. Altså, jeg har gæster på den, der, altså, hvor du kan være 4 eller 5 til sådan en. Det koster 90-100 kroner, ikke? Mm. Får du det lækreste kylling. Du kan lave alt muligt lækker til. Lækre salater, gode kartofler med nogle gode marinader, lidt olie og lidt honning. Altså, du kan få et super måltid til ingen penge. Mm. Hvad fanden er det, folk snakker om? Men nu har vi jo konstateret i sidste time, at du er rig, Liselotte. Nej, du bor i huset som på Frederiksberg. Men det vil sige, Liselotte, det du siger, det er jo i virkeligheden ikke, at vi, altså, du synes, det er fedt nok, at vi spiser sundt og vælger de rigtige råvarer. Du synes bare ikke, at det er Dan Jørgensens opgave, eller den måde, han siger det på, eller hvad? Jeg synes, det der er vigtigt, det er at lære børn at lave mad. Unge mennesker skal lære at lave mad. Unge mennesker skal lære noget om økonomi i skolen. De skal lære om, hvordan handler man ind. Hvad er det, man læser? Det er det, de skal. Mm. Sally, laver du mad? Jamen, jeg tænker bare, er det ikke Dan Jørgensens rolle som fødevareminister netop at navigere lidt i det her, og måske sætte nogle regler og nogle retninger for det? Jeg synes ikke, at det gør, altså i min stue, om jeg sidder og æder mad foran fjernsynet, eller om jeg spiser mad i... Men det er ikke, fordi han mener, at når man sidder foran fjernsynet og spiser mad, spiser man måske tit dårligt mad. Og det er ikke det, der er lidt hans på. Er det ikke det, han ligesom er udslået på? Altså, så, desværre er livet ikke så firkantet, vel? Og så tænker jeg også, altså, hvad med alle de mennesker, der ikke har en familie? Hvad med de mennesker, der ikke har så mange penge? Hvad med de familier, der arbejder på forskudte tidspunkter? Altså, vi kan ikke alle sammen leve Dan Jørgensens liv med en flot model og ingen børn. Altså, han prøver at få fat i noget, men faktisk generelt, han burde ikke gå efter butikkerne, eller gå efter, hvordan de stiller deres varer. Han burde faktisk gå efter familien. Det er forældrenes opgave. Ja, det er det altså. Og hvis jeg bor alene, så er det er jo mit eget valg, hvordan jeg spiser. Mm. Det kommer an på, hvordan personen er, og hvad man går op i. Så han... Altså, når jeg læser de her aviser her til morgen, så er der jo den ene fucking opskrift efter den anden med kylling og kylling-æblesalat, og hvordan man bruger en kartoffel, og hvordan man bærer noget. Altså, det er jo helt... Hvor vi taler jo kraftigt ikke om andet end sundhed hele tiden. Nej, der er aldrig blevet solgt så mange bøger om mad, ikke også? Mm. Men folk kan ikke finde ud af at bruge det. Men altså, ser han spøgelser? Fordi er vi ikke bare ved at blive mere bevidste? Jo, jeg synes, han ser spøgelser. Når du spørger Thomas, så tænker jeg... Brug nu din tid på noget, der rent faktisk... Altså, vi er måske ikke så skide usunde. Vi er ikke så... vi er ikke de der fede, laskede dyr, der vælter rundt i gaderne. Altså, vi er faktisk... Det er altså ikke ret lang tid siden, hvor der stod en stor artikel i Politikken, at danskerne var blevet reelt meget, meget sundere. Og den der fedmekur... Altså, de snakker jo om den, som om, at folk flæsker sig rundt på gader og stræder. Det passer jo ikke, altså. Det passer ikke. Nej, det passer ikke. I øvrigt var det jo den her regering, som sænkede afgifterne på sukker og sodavand. Ja. Så jeg vil bare sige til Dan, hvis du vil gøre noget godt, så kunne man måske gøre de sunde fødevarer en lille smule billigere, så man måske valgte dem. Liselotte har godt nok sagt tidligere, at de er faktisk ret billige i forvejen. Ikke dyre. Men man behøver måske ikke at have Man skal være god til at vælge. Man skal god til at vælge varer. Mm. Jeg har været studerende i mange år, så jeg ved, at man skal vælge rigtig varer til god pris. At Liselotte har en stor pointe, der handler om, at man skal have fattige børn og unge. Det er sådan, det er sjovt. Altså. Altså, også fordi jeg tænker, vi skal have skolekøkkenet tilbage, du. Jeg er virkelig... Altså, jeg er 41 år. Jeg er virkelig ked af, at jeg faktisk ikke haft sådan en fag i skolen, hvor jeg har lært at lave mad. Havde du ikke det? Nej. Jeg har ikke noget forhold til mad overhovedet. Det var altså for dårligt. Ja, altså jeg vil sige skolekøkkenet tilbage, så børn lærer noget om at lave noget mad. Jeg kan jo se, at kommer folk, de aner simpelt. De kan jo ikke engang bruge en kniv, vel? Og det er jo alt de unge, de forældrene er bange for, de skærer sig. Ej, det er jo også helt lavet. Det er det. Men, altså, men så er det sådan noget med at lave mad sammen. Fordi at lave mad sammen, det tror jeg, man er rigtig. Men jeg vil sige, at man skulle have hele skolekøkkenet kørt tilbage igen. Mm. Har man ikke det i dag? Ikke rigtigt. Nå. Jeg ved slet ikke rigtigt, hvad man laver. Vi havde sgu da skolekøkken på Stavnsholds skolefarm. Har man det? Men altså, jeg ved ikke, om jeg er blevet specielt meget bedre til at lave mad. Ej, men han skal slappe af, fordi... Og så i går ser jeg TV-avisen, og så sidder han, ja, og der er så mange fede... Altså, okay, de bor ikke rigtig særlig meget på Frederiksberg, så jeg kan også glemme, at sige så. Det er simpelthen så overdrevet. Det er altså noget med at understrege, at de står ved at lyve. Jeg er så træt af folk, der lyver. Mm. Og jeg er så træt af politikere, der sidder og lukker det ene løgn ud efter det andet. Men er det ikke, apropos det her gurketid, så er det jo fordi, vi elsker det der dommedagsprofeti igen. Det der med, at vi maler fanden på væggen og siger, nu er det sådan, nu er danskerne blevet overvægtige, fordi der er en, der er blevet det, eller hvordan det er. Det er helt sindssygt. Det er en tyk mand på gaden. Og det er der, vi hele tiden skal have det der program Detektor på. Ja, det går jo i... Det er meget befriende, men det er for jo interessant er... at selv, selv sådan som Dan Jørgensen, der har været imod Anders Foghs smagsdommer, og lige pludselig selv er blevet måske... Jamen, det er helt vildt. Jeg ved ikke, hvad der er sket med ham. Det er en sindssyg kæreste, han har fået. Det ved man jo aldrig. Det behøver ikke altid at være damesk. Jeg tror, det er noget med, når man får noget magt, så kan det stikke fuldstændig af. Det er ikke alle, der kan administrere det. Nej, det er det ikke. Og det er ikke sikkert, at Dan Jørgensen overhovedet skulle være blevet minister. For det noget som helst. Han var minister overhovedet ikke. Det kan også være, at nogle gange han mener, at det er en god mening. Du har det jo aldrig prøvet at høre sidde og sige, at detailhandel er kynisk. Og at det svarer til at sælge landmiler. Det er utilbørligt, det han siger. Det er ubegavet, for at være helt ærlig. Og det er slet ikke i orden. Og jeg kan kun sige i går, at der var en kæmpe måling, og nu har de tabt igen Socialdemokratiet. Venstre er igen det største parti. Det er bare hver gang, at vi ikke siger noget til Lars Lykke i nogle dage, så går det lidt bedre for Venstre. Lars Lykke. Med hvor mange gurker? Fordi at, jeg tænker, jeg sad og tænkte, ville der nogensinde ville kunne blive gennemført en lov? Altså nu siger Dan Jørgensen, at han ønsker ikke at starte ved lov, men man kan godt regulere på et tidspunkt. Kunne man forestille sig i Danmark i nogen som helst tidsalder, at... Vi begyndte at regulere. Nej, der må ikke være slik under 120 cm højde. Du, det kommer snigende lige mener så stille, og jeg hader det. Og det er dybt skræmmende. Så ja, det tror jeg. No. Så det er ikke nødvendigvis en agurkehistorie. Men den har måske fået så meget men plads. Men jeg tror, han vil blive holdt nede i... Han har fået alt for meget taletid. Ja. Mm. Vi vil godt opfordre aviserne for at lukke ned. For kan I ikke sætte Dan Jørgensen og hans spindoktor på spamfilter? Altså alt sikker på, at vi sidder her på lørdag har en ny dansag. Altså alt, hvad der starter, pludselig er det en lov. Mm. Og vi er ved at udvikle os til sådan noget, vi skal lovgive for alt. Dybt, dybt skræmmende udvikling. Jagten på Røde Oktober. En reportageserie med Torben Steno. Da jeg var ung, der var venstrefløjen der, hvor der var frihed. Og det, som venstrefløjen har tilbage, det er kontrol, slud og vrøvl. Torben Steno var som ung mand en del af det socialistiske eksperiment 2. oktober. Prøv at se, hvad SF de laver. Ja, venstrefløjen, det har aldrig været venstrefløj. Det er jo et eller andet. Ja, det er nu, er SF jo også aflyst. Så, ja. Okay. Det er jo en parodi. I en reportageserie går Torben Steno af nedgroede stier for at efterforske sin røde fortid i Svendborg på Fyn. Socialistiske paradis, der skulle også være nogle, der skal man også være borgere i fremtiden. Vi i vores kollektiv vil ikke have nogen børn. Kom med på et trip til en svunden tid. Åh, pik og patter. Og et rødt Danmark. Altså, vi udnyttede selvfølgelig det velfærdssystem dengang. Jagten på Røde Oktober. I dag kl. 12. Her på Radio 24/7. Du lytter til Agurketid med Thomas Lermann Lundme, dit Okman, og i dag der har vi Liselotte Lohmann på besøg, og vi har Say Lee i studiet også. Og så har vi fået sommerpostkort fra 3810 fra hos Svend Monroe. Det er skønt. Mm. Han skriver, hej Ditte og Thomas. Jamen, har ikke sket det helt store i ugen, der er gået. Vaskemaskinen nede i vaskekælderen er endelig blevet lavet, så nu kan vi rigtig skænde som vasketider igen. Det er dejligt. Sigrid over i nummer 9 mener, at den mandlige hjemmehjælper stjæler hendes kaffeposer og bytter om på billederne i hendes fodboldmum igen. Nej, det er da også frygteligt. Nu ringer jeg altså til hendes søn i Østrig. Hende på kulkuren er blevet farvet og har fået en sommerkjole. Tror, hun har bestilt den på nettet fra udlandet. Først troede jeg, det var Cirkus Bendemars efter en frygtelig tragedie. Men hvis nogen kan bære den for ulykket telt, er det hende. Den ros vil jeg da godt give hende, selvom vi pt. Ikke er på talefod. De fremmede øje nummer 17 er begyndt at hilse på mig, siden jeg var i radioen sidste lørdag. De kan ellers ikke fordrage mig. Det er skønt at være blevet kendt. I aften kommer han over for nummer 15. Det er jo sådan en lille feuilleton, ja, vi har, at Monroe har noget kørende med en over i nummer 15. Jeg tror, han er rocker. Ja, han er rocker. Han er siddet. Det kommer noget, han er siddet inde. I aften kommer ham over for nummer 15. Han har lovet at tage lidt til næsen og ganen med. Vi skal fejre, at han ikke har været anholdt i snart 2 måneder. Og så har jeg lovet ham et blæs fra den aircondition haløjser, han har stjålet til mig. Jeg er tosset med den knægt. Næste uge skal jeg starte et nyt sted som kosmetolog her i Aarhus. I kan tro, jeg glæder mig. Ja, vi har det dejligt her i 8210. Vi er ikke nok kysse Liselotte fra mig. Jeg knuselsker hende. Jeg ønsker alle en fucking skøn weekend. Kys, kys fra Monroe og Bølle. Og Bølle er jo Monroes kat. Ja, jeg spiser pumpen. Hende med tænderne ned i Aldi har brækket kravbenet. Hvor er det fantastisk. Han lyder fandme sjov. Ja, han er skøn. Han er skøn. Han er fantastisk. Det er et lille postkort, vi har fået her fra 2010 i Aarhus. For vores Facebook-ven Monroe, som er ikke så ferie. Nej. Hej. Han starter jo et nyt sted her på mandag. Ja, han er fantastisk. Mm. Du er også venner med ham? Fuldstændig, og jeg er... altså, jeg har nogle gange brækket mig grin over hans... Han er simpelthen så sindssygt god til at skrive, ikke også? Mm. Det er helt vildt. Det der med et blæs, det elsker jeg. Altså, han er virkelig, virkelig... Ja, altså, så vidt jeg har forstået, så er det en eller anden rockerlignende type, der bor nu 15, som jo har en damekæreste. Ja, han har en damekæreste, så Monroe besøger ham, når damekæresten ikke ja, er der. Eller han besøger mest Monroe, ja, Monroe tror jeg. Og han er så inde, siger I? Mange gange. Ja, mange og han lyder bare så sjov. Det skal have en monster. Altså, fordi han sidder inde. Ej, Monroe har ikke siddet inde. Monroe har ikke siddet inde. Ham over i nummer 15 har ikke siddet inde. Okay. Ja, det er rigtigt. Han er fantastisk. Så han starter som skønhedskosmetolog igen. Ja. Nå, så skal jeg til Aarhus. Så det skal vi høre om på lørdag. Mm. Må vi høre, hvordan det er gået på lørdag. Ja. Han er også flot. Han har sådan en flot bryn, Monroe. Han er meget, meget flot. Hvis der er nogen, der er interesseret, kan de jo gå ind på Facebook og prøve at finde ham. Ja, og prøve at blive ven med ham. Jeg ved ikke, hvor åben hans profil egentlig er. Ej, det ved jeg heller. Det burde være åben. Ja, det gør han. Er din profil åben? Ja, min er åben. Og du har sådan en fanside sikkert også. Ja, det har jeg også. Ja, har du mange fans? Ja, det har jeg faktisk. Mm. Jeg har en blog, der kører rigtig godt. Ja. Så hvad skriver du også med sådan nogle skønhedstip? Jeg skriver faktisk inden for alt. Skønhed, mad. Det er bare ud fra egen erfaring. Mm. Jeg deler med mine fans. Yeah. Okay. Vi skal i næste time tale om Kasper Ravn Fredensborgs lidt uheldige udtalelser, tror jeg, man kan kalde dem. Han skrev som en kommentar til et indlæg, Nasser Carter havde skrevet på BT, at han synes overhovedet ikke, at det var synd for bådflygtningen, når de drukner, for de kan jo bare lade være med at sætte sig op i båden. Oh my god. Hvad siger du derude? SMS gerne til agurketid på 42 600 427. Vi skal også tale lidt med dig om det, Sally, fordi dine forældre var faktisk bådflygtningen. Det er de. Ja, de er måske bådflygtningen. De flygtede til Danmark. Mm. Jeg blev født så i Danmark, i Aarhus. Mm. Men de flygtede på grund af Vietnamkrigen. Ja. Og det var forfærdeligt. De havde vist mig billeder, og der var folk, der døde på båden, fordi de sultede, fordi min mor var rigtig heldig. Ja, det er det. Jamen, og det skal vi lige tale om i næste time. Jeg vil lige sige, at vi har fået en sms her fra Inge Birgit Sørensen fra Odense, der skriver, at Dan Jørgensen har jo et langt stykke af vejen ret, men lurer mig lige, hvor meget mad han selv laver i Bruxelles. Ja, og hvem det er, han spiser med rundt om sit skidespisbord. Så det er det. Det er det måske. Mm. Og hvor handler han ind i indhænden? Ja, det vil også gerne vide. Så næste time har vi også Thomas Korsgaard igennem, som har lavet et debatindlæg, der handler om, at måske bliver man bedre til at gå i gymnasiet og pjekke lidt. I gang med at holde nogle fridage. Mm. Fordi det måske også handler lidt om, apropos når vi snakker om politikere, nogle gange er det måske godt at komme ud i samfundet og mærke, hvad det egentlig handler om. Det, man skal tale om nogle gange, ikke? Ja. Så har vi også noget, jeg glæder mig rigtig meget til, vi har vores lille dyrehjørne, hvor vi skal høre lidt om nogle vilde katte, der har angrebet nogle mennesker. Og så faktisk taget dem til gidsler. Taget dem til gidsler, ja. Og så skal vi også høre nogle tricks til, hvad man skal gøre, hvis man gerne vil score en chimpanse. Du kan bare spørge mig. Jeg har været i junglen. Ja, og vi skal faktisk også høre dig synge, Sally. Ja, I får en mini-teaser. Yeah. Jeg vil gerne have, at I hører sangen, faktisk. Ja, og den hedder Catwalk. Den hedder Catwalk. Ja. Hvad kan du fortælle, hvad handler den om? Jeg har lavet en sang, der hedder Catwalk. Det er faktisk for at hylde alle mennesker. Og de er smukke på hver sin måde, og det er en sang, man bliver glad af, og når man hører den, så får man lyst til at lave catwalken. Mm. Okay. Så... Det er det, du vil sige, at vi får Liselotte op i skoen. Ja, ja. Op af skoene, hedder det. Yeah. Op i skoen. Dansesko. Et eller andet. Men altså, ja, I er meget velkommen til sms til selskabet. Hvis I også mener, det er synd for blodfygtende, eller hvis I godt forstår Kasper Ravn Fredensborg, når han siger, at de må simpelthen lade være med at flygte, for det er bare for farligt. Sms er gurketid 42 600 427. Man kan skrive ind, hvis man nu har pjekket. Ja, også hvis man har pjekket. Hvis man har gode erfaringer med at pjekke, mm. Skal vi også tale lidt om ja, det. Og blev man klogere af at pjekke? Ja. Jeg pjekkede en gang, hvor jeg gad ikke at være i skole, så gik jeg på stranden. Og så mødte jeg hele min klasse på stranden, nå, fordi de havde fået fri. Og det var så pinligt og ganske rædselsfuldt. Jamen, det var helt forfærdeligt. Men vi tager først nogle nyheder, for nu er klokken ved at være 9.